www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ تغابن کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور اس خطاب میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے کہنے میں آ کر تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو. اب ویسے تو کسی کے بھی کہنے میں آ کر کوئی بھی غلط کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ عموماً دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیوی بچوں کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور غلط اقدام کر بیٹھتا ہے. چنانچہ ان آیتوں کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، اور شروع اسلام میں جو مکہ معظمہ میں ایمان لے آتا تو ہجرت کا حکم آنے کے بعد اس پر لازم تھا کہ وہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ یا جہاں پر بھی وہ اسلام پر قائم رہ سکے اس جگہ کی طرف ہجرت کرے، یہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ لیکن بہت سے لوگ جو اسلام لا چکے تھے اور ان کے بھی بچے مکہ معظمہ میں تھے اور ان کا جی چاہتا بھی تھا کہ وہ ہجرت کریں، مگر بی بچوں کے کہنے میں آ کر اور ان کے تقاضے کی بنیاد پر انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور گویا کہ ایک ایسے حکم کو چھوڑنے والے بن گئے جو اس وقت ان کے اوپر فرض تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں تنبیہ کی گئی کہ بی بچوں کے وہ مشورے جو شریعت کے خلاف ہوں ان کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے، اور اگر تم تسلیم کرو گے تو یہ ان کی طرف سے یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، خیر کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے وہ بی بچے تمہارے لیے ایک طرح سے دشمن ثابت ہوئے ہیں۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آیت اگر کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہو تو وہ اسی پس منظر کے ساتھ خاص نہیں رہتی، بلکہ اس سے جو نکلنے والا حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ لہذا قیامت تک جب بھی اور جہاں بھی یہ صورت پیش آئے کہ آدمی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر شریعت کے خلاف چل پڑے، یا اپنی اولاد کی وجہ سے کسی غلط عمل کا مرتکب ہو جائے، یہ سب صورتیں شریعت میں قطعاً قابل قبول نہیں ہیں۔ بیوی یا شوہر کی بات اسی وقت تک منوائی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ اسی طرح اولاد کی بات کو جب ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ اگر شریعت سے ٹکرانے کی بات ہوگی تو کسی کی بات ماننا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کسی بھی مخلوق کی بات ہرگز مانی نہیں جائے گی۔ تو وہ بیوی ہو یا بیوی پر شوہر کوئی آرڈر جاری کرے شریعت کے خلاف، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اولاد ہو یا اولاد پر والدین کوئی خلاف شریعت حکم جاری کریں اور غلط راستہ اختیار کرنے کی انہیں تلقین کریں تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تمہارے جوڑے جب کوئی مرد اس آیت کو پڑھے گا تو ازواج کا حکم بیویوں کی شکل میں ازواج کا مطلب لیا جائے گا اور جب کوئی عورت پڑھے گی شادی شدہ تو ازواج سے مراد اس کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ حکم میں دونوں برابر ہیں نہ بیوی کے کہنے سے شوہر غلط کام کرے گا نہ شوہر کے کہنے سے بیوی غلط کام کرے گی جو اطاعت کا حکم ہے بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے وہ اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ حکم خداوندی کے خلاف نہ ہو لہذا اگر کسی کے اوپر بیوی کا ایسا دباؤ ہو یا اولاد کا ایسا دباؤ ہو کہ شریعت کے خلاف چلنے پر وہ مجبور ہو جائے تو یہ بیوی یا اولاد اس کے حق میں ایک دشمن سے کم نہیں ہے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے چنانچہ فرمایا جا رہا ہے يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم کہ اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہے سو ان سے بچتے رہو اس میں بڑی بہترین تعبیر ہے بعض بیویاں بعض اولادیں اسی سے یہ پتا چلا کہ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساری بیویاں ساری اولادیں دشمن ہیں بلکہ بعض بیویاں آدمی کے لیے زندگی سدھارنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور بعض اولادیں آدمی کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ایسی اولادیں اور ایسی بیویاں طلب کرنا شریعت میں باقاعدہ مقصود ہے چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ کے خاص بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں عباد الرحمن کہ وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بہت ساری صفات بیان ہوئی اور پھر ایک صفت ان کی آخر میں یہ بیان ہوئی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ وہ اس طریقے پر اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے یعنی جب شوہر دعا کرتے ہیں تو یوں اور جب بیوی دعا کرے گی تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے شوہروں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کیجیے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیجیے حضرات مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ اور تمام نیکیاں ہیں، اس لیے کہ جب تک دینداری نہ ہو گھر والوں میں اور اولاد میں، یہ گھر والے اور اولاد آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہرگز نہیں بن سکتے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جب ہی بنیں گے جب ان کے اندر ایمان ہوگا، جب ان کے اندر اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی، جب ہی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ساری بیویاں یا سارے شوہر یا ساری اولادیں یہ دشمن نہیں ہیں، بلکہ بعض بیویاں بعض اولادیں، بس دشمنی انہی کی حد تک ہے جو غلط راستے پہ چلیں، غلط راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ لیکن جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، جو دل کے سرور کو حاصل کرنے کا سبب بنیں گے، جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ والے ہیں، یہ بیویاں بھی قابل قدر ہیں اور یہ اولادیں بھی قابل قدر ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا پورا کا پورا فنا ہو جانے والا سامان ہے، لیکن ان تمام سامانوں میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو نصیب ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ کہ نیک بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، بچوں پر اس کے بہترین اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر سطح پر آدمی کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، تو فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے کوئی حکم کرو تو وہ بجا لائے، اور اپنی جان میں اور تمہارے مال میں امانت داری کا خیال رکھے۔ تو ایسی بیوی کسی کے گھر میں آ جائے تو وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے جو اولاد فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو، دیندار ہو، تو اس اولاد کے تصور ہی سے آدمی کے دل کے اندر ایک طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں توجہ دلائی گئی کہ خبردار، اولاد کے کہنے میں آ کر یا غلط مشورہ دینے والی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی عاقبت تمہیں خراب نہیں کرنی ہے۔ ہر سطح پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو، شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب پھر کیا ہے، کسی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، اب بعد میں آدمی کو پچھتاوا ہو کہ بھئی ان کے کہنے میں آ کر کے میں نے اپنا نقصان کر لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کی تلافی کی فکر کرو، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے ہر وقت پیش آنا مناسب نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس پیچھے ہی پڑ جاؤ، یا ان سے بغض و عناد دل میں جما لو، یا ان کو کوسنا شروع کر دو، بد دعائیں دینی شروع کر دو، بلکہ ان کے ساتھ بہترین صورت یہ ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ کرو. غلطی ہو گئی اس کا احساس دلا کر کے ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور اگلی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنے کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالی تمہیں بھی معاف کرنے والے ہیں. اس سے ایک بہت اہم نصیحت بھی ہمیں دی گئی کہ ہمیں گھر کا ماحول خوف و دہشت والا نہیں بنانا ہے بلکہ شفقت والا بنانا ہے. گھر کا ہر آدمی بڑا ہو یا چھوٹا اپنے دل میں امن محسوس کرے, سکون محسوس کرے, بڑوں کی طرف سے شفقت کا اظہار ہو, چھوٹوں کی طرف سے احترام کا اظہار ہو, ایک دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہو, کسی کا نقصان دل کے اندر, نقصان پہنچانے کا جذبہ دل کے اندر نہ ہو. یہ ہے ایمانی زندگی, یہ ہے گھریلو زندگی کی کامیابی کا راز جو اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبانوں پر ہر وقت بد دعائیں ہی بد دعائیں ہوتی ہیں. اگر گھر والوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بس خیر نہیں, ایسا پارا چڑھا ہوا ہے کہ اترنے کا نام نہیں. بیوی بھی بیچاری دہشت میں ہے اور گھر کے بچے بھی چھپے چھپے پھر رہے ہیں. یہ صورتحال بہتر نہیں ہے. غلطی پر تنبیہ بھی ہو لیکن ساتھ میں خیر خواہی بھی ہو, شفقت بھی ہو, عفو درگزر کا معاملہ ہو. یہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے, تلقین کی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو ہم نے تمہیں مال عطا کیا, تمہارے پاس روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو, سونے چاندی کی شکل میں ہو, جائیدادوں کی شکل میں ہو, فیکٹریوں کی شکل میں ہو, یہ سارا تمہارا سرمایہ, اور اللہ تعالی نے تمہیں اگر اولادیں عطا کی ہیں تو یہ اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ تو اردو میں تو جب فتنہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے برائی مراد ہوتی ہے. فلاں آدمی فتنے میں ہے, فلاں آدمی فتنہ کرنے والا ہے, یعنی شر پھیلانے والا ہے, یہ مقصود ہوتا ہے فتنے سے اردو زبان میں. لیکن عربی زبان میں فتنے کا ترجمہ ہے آزمائش, امتحان, اور اس معنی کے اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے یہ بھی بطور آزمائش کے عطا ہوا ہے کہ ہمیں دے کر کے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بندہ اس مال کا کیسے استعمال کرتا ہے. اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا, حقوق بجا لائے گا, تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ مال اس کے لیے خیر اور عافیت اور رحمت اور ترقی درجات کا سبب بنے گا. اور اگر اس مال کا غلط استعمال کرے گا, حرام میں لگائے گا یا اس کو اسراف اور فضول خرچی میں صرف کر دے گا, اپنے دکھاوے کے لیے, بڑائی کے لیے, لوگوں پر تعلی کے لیے اس مال کا استعمال کرے گا تو یہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا, یہ آزمائش میں فیل ہو جائے گا. تو مال جو عطا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں. لہذا جسے بھی مال عطا ہوا ہو یہ نہ سمجھے کہ میں اس مال کا مالک ہوں جو چاہے کروں. اصل میں تم مالک نہیں ہو بلکہ اصل میں تم امین ہو, ملکیت تو اللہ تعالی کی ہے. اسی طرح اولاد یہ بھی آزمائش ہے, کئی طرح سے آزمائش. ایک تو یہ کہ اولاد تمہیں عطا ہوئی ہے, تم اس کی کیسی تربیت کر رہے ہو اس بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. اگر اس کی دینداری والی تربیت کی, جتنا علم دین اسے سکھلانا ضروری ہے فرض ہے اتنا سکھلایا, قرآن پاک پڑھایا, موقع ہوا تو حفظ کرایا اور دین کی اعلی تعلیم سکھلائی, اچھے آداب سکھلائے, اچھے اخلاق سکھلائے, اچھا مومن بنانے کی فکر اور کوشش کی, تو اس آزمائش میں ہم کامیاب سمجھے جائیں گے. اور اگر اولاد کو دیندار بنانے میں, اچھا مومن بنانے میں ہم نے کوئی فکر نہیں کی, کوئی محنت نہیں کی, چاہے ساری دنیا اسے سکھلوا دی, لیکن جو بنیادی فرض تھا اس کے اندر کوتاہی ہوئی, یا اسی طرح بڑے ہونے کے بعد اولاد کے کہنے میں آ کر غلط راستے پہ ہم چل پڑے, تو یہ آزمائش میں ہم ناکام قرار دیے جائیں گے, اس امتحان میں ہم فیل ہو جائیں گے. دو فتنے کا جو لفظ آتا ہے قرآن پاک میں, کئی جگہ اس طرح کی آیت آئی ہے, اس سے مراد آزمائش ہے, امتحان ہے, کہ اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جسے ہم نے دیا ہے, مال دیا ہے, اولاد دی ہے, کہاں تک اس کا حق بجا لاتا ہے. تو دونوں طرح اللہ تعالی آزماتے ہیں, کبھی دے کے آزماتے ہیں, کبھی لے کے آزماتے ہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دنیا میں آدمی اپنے اوپر صبر کرے, کنٹرول کرے, اور اس بات کا امیدوار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دین پر چلنے کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اجر عظیم, جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا, آزمائش میں اعلی درجے سے کامیابی حاصل کرے گا, تو وہ ہرگز مایوس نہ ہو, اللہ تعالی اس کی اس محنت کا اور اس حق کی ادائیگی کا ناقابل تصور اجر عظیم عطا فرمائیں گے آخرت میں. تو اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں ذرا ہوشیار رہنا پڑے گا. اسی بات کو آگے فرمایا گیا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم انہیں معاف کرو دو اور ان سے درگزر کا معاملہ کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے, بڑے مہربان ہیں. إنما أموالكم وأولادكم فتنة بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ جانچنے کے لئے تمہیں عطا ہوئے ہیں وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہت بڑا اجر یعنی اطمینان رکھو تم اگر صحیح صحیح زندگی گزارو گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے فکر مت کرو وہ نوازنے والا ہے بے حد حساب تمہیں نوازے گا اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائیں ہمارے گھر والوں اور خود ہمیں اور ہمارے متعلقین کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائیں ہر طرح کی غلطیوں سے معاصی سے منکرات سے شریعت کی خلاف ورزیوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی يفقه قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 117 میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک عالم صاحب سے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ عورتیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے بڑھ کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گی اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو تو وہ جواب دیں گی کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے بچوں کی پرورش کی خاطر بیوہ ہونے کے باوجود نکاح نہیں کیا تو کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ہمارے بعض اکابر سے بیوگان کے نکاح کی ترغیب اور اس پر بیوہ عورتوں کو آمادہ کرنے کی تحریک اس کی شرح کیا حیثیت ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوہ بہن کا بڑھاپے میں دوسرا نکاح کرایا تھا تو اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے سوال میں جو حدیث ذکر کی ہے یہ مسند ابی اعلی میں منقول ہے اور اس کی سند بھی قابل استدلال ہے اور اس میں ان لوگوں کی ان عورتوں کی فضیلت وارد ہے جو چھوٹے یتیم بچوں کی تربیت کی خاطر قربانی پیش کریں لیکن یہ جبھی ہے جبکہ انہیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو اس کے برخلاف جن عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کا معاملہ نہیں ہے یا ماحول کی بنیاد پر انہیں بیوہ رہنے کی حالت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے جیسا کہ اکثریت کا حال ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے عزت اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے اور معاشرے میں بیوہ یا مطلقہ کے نکاح کو معیوب نہ سمجھا جائے خود قرآن پاک میں اس کا حکم وارد ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو بے نکاحی عورتیں ہیں، کواری ہوں یا بیوہ یا مطلقہ، ان کی نکاح کی فکر کی جائے، اس لیے احوال دیکھ کر کے حکم لگایا جائے گا. جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور بچوں کی ضرورت متقاضی ہے کہ دوسرا نکاح نہ کیا جائے، وہاں اس کی فضیلت ہوگی. اور جہاں پر بچوں کی طرف سے تربیت کا کوئی خاص تقاضا نہیں ہے، یا بچے ہیں ہی نہیں، یا یہ کہ بغیر نکاح کے فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں افضل اور اولا یہی ہے کہ عورت بے نکاحی نہ رہے، بلکہ نکاح کر لے، اور معاشرے میں مطلقہ اور بیوہ کے نکاح کو معیوب نہ سمجھا جائے. اس لیے کہ معاشرے میں جتنا زیادہ نکاح آسان ہوں گے کنواریوں کے یا مطلقہ یا بیوہ کے، اتنے ہی بدکاری کم سے کم ہوگی، اور جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنے ہی بے حیائیاں اور فواہش کی بہتات ہوگی. اسی بنیاد پر حضرات اکابر اور مشائخ ماحول کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نکاح بیوگان پر زور دیتے رہے ہیں، اور حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی اسی پر محمول ہوگا. پوچھ رہے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی اولاد تھیں، اور ان کی والدہ کا کیا نام تھا، یعنی اولاد کی والدہ کا. تو جواباً عرض ہے کہ آپ کے دو صاحبزادے بہت مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کی اولاد میں ہیں، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے لخت جگر ہیں. اس کے علاوہ بعض کتابوں میں ایک کنعانی عورت سے بھی اولاد کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے نام کا علم نہیں ہو سکا. پوچھتے ہیں کہ تقدیر مبرم میں کیا کیا چیزیں درج ہیں، وضاحت فرمائیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کی ویسے تو دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو کہ فلا بندہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کام نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا. اور تقدیر مبرم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا عمل ہونا ہے. تو اس میں جو تقدیر معلق ہے یہ تو بندے کے اعتبار سے ہے کہ بندے نے یہ کام کیا تو ایسا ہوا، نہیں کیا تو ایسا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، کیونکہ بندے کا کرنا نہ کرنا یہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، دعا مانگے گا یا نہیں مانگے گا، صدقہ کرے گا یا نہیں صدقہ کرے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر تقدیر مبرم ہے، یعنی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے ہوگا وہی، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ضروری اور لازم ہے. پوچھتے ہیں کیا گناہ کبیرہ کرنے سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور اپنے شیخ سے تجدید بیعت کا کیا حکم ہے تاکہ عمل کا نیا جذبہ پیدا ہو. گناہ کبیرہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے بیعت ٹوٹتی نہیں ہے. توبہ کر لے, بیعت برقرار ہے, اور اگر چاہے تو اپنے شیخ سے تجدید بیعت کر لے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس سے مزید قوت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے بچنے کا جذبہ مزید پختہ ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کیا اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں؟ جی ہاں, یہ حدیث سنن الترمذی میں 3473 نمبر پر موجود ہے, لیکن سندن ضعیف ہے, الفاظ نہایت شاندار ہیں, معنی بھی بہت ہی زبردست ہیں, اس لیے بندہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی. اس کا ترجمہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی ساجی نہیں, احدن وہ بالکل تنہا ہے, صمدن سب سے بے نیاز ہے, لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات ہیں, جتنا بھی اس کا اجر ملے وہ کم ہے. پوچھتے ہیں کیا کھانا کھانے والے برتن میں ہاتھ دھونے سے برکت اڑ جاتی ہے؟ ایسا تو کہیں پڑھنے میں نہیں آیا اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے, البتہ جہاں دوسرے لوگ موجود ہیں اور انہیں برا لگے تو یہ تہذیب اور مروت کے خلاف سمجھا جائے گا, بہتر یہی ہے کہ ہاتھ دھونے کے لیے الگ برتن استعمال کیا جائے. پوچھتے ہیں کھانا سامنے آ جانے پر اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت موطا مالک میں ہے, حدیث نمبر 2700, اور یہ روایت صحیح ہے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کا ترجمہ یہ ہے, اللہم بارک لنا فیما رزقتنا, اے اللہ جو آپ نے ہمیں روزی دی ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے, وقینا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے. سوال کرتے ہیں کیا نابالغ بچوں کے انتقال پر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں, نابالغ بچوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, لیکن ان کے گناہ تو چونکہ ہوتے نہیں ہیں, اس ثواب کے ذریعے سے ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے. پوچھتے ہیں کیا قبرستان سے ہر مرتبہ گزرتے ہوئے سلام کرنا ضروری ہے؟ نہیں, ہر مرتبہ گزرتے ہوئے سلام ضروری نہیں ہے, البتہ جب کسی قبرستان میں بالقصد بالارادہ جائیں تو وہاں داخل ہوتے وقت سلام کرنا حدیث سے ثابت ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی نے گھر والوں سے چھپ کر وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں شرعی نکاح کر لیا, ایک سال بعد جب گھر والوں کو علم ہوا تو لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے منکوہا اور نکاح پڑھانے والے نے نکاح کا انکار کر دیا اور نکاح خانے لیٹر پیڈ پر لکھ دیا کہ میں نے کوئی نکاح نہیں پڑھایا. اس کے انکار پر گھر والوں نے لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا تو نکاح ثانی ہوا یا نہیں, اور نکاح خاں کے جھوٹے انکار کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سوال میں ذکر کردہ تفصیلات واقعے کے مطابق ہیں تو پہلا نکاح منعقد ہو چکا, اب جب تک اس نکاح سے باقاعدہ شرعی طور پر تفریق نہ ہو اس لڑکی کا کسی اور جگہ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اور جس نکاح خانے نکاح پڑھانے کے باوجود انکار کیا ہے تو آئندہ نکاح کرنے پر جو بھی بدکاری ہوگی، جو غلط نکاح کرنے پر، ان سب کا وبال اس جھوٹ بولنے والے پر ہوگا. اس لیے شرعی طور پر جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیے بغیر نکاح ثانی کا اقدام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں، ایک شخص تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے، زندہ مردہ ہونے کی کوئی خبر نہیں، تو اس کی بیوی کا نکاح اس کے بھائی سے کرا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے ایک طریقہ اپنانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ محکمہ شریعہ میں یا دار القضاء میں مقدمہ دائر کریں لڑکی کی طرف سے، اور وہ اپنی کارروائی کرے، اور جب فیصلہ کر دے تفریق کا، اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا چاہے سالوں گزر جائے. پوچھتے ہیں، متوفع انا زوجہا، یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کو کن آزار کی وجہ سے عدت سے نکلنا جائز ہے؟ کیا وہ اپنی بہن کے انتقال پر ان کے گھر جا سکتی ہے، یا اپنے بیٹے کی شادی جو دوسرے شہر میں ہو رہی ہے اس میں جا سکتی ہے، ولیمے میں شرکت کر سکتی ہے؟ متوفع انا زوجہا کے لیے عدت کے دوران بلا شدید ضرورت کے گھر سے نکلنا جائز نہیں. شدید ضرورتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ذریعے معاش نہیں ہے تو دن دن میں جا کر واپس آ جائے، یا کوئی بیماری ہے، اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ضرورت ہے، وہاں جا سکتی ہے. لیکن کسی کے انتقال پر یا اپنے بیٹے کی شادی میں یا ولیمے میں جانا درست نہیں ہے. عدت کے دوران اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی. پوچھتے ہیں کہ ایک انگوٹھی پر شیر کا چہرہ بنا ہوا ہے، کیا اس کو پہن کر یا جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر وہ انگوٹھی جیب میں رکھی ہو تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر وہ پہن رکھی ہے اور دور سے وہ چہرہ نظر آ رہا ہے، کہ اگر زمین پر رکھیں اور کھڑا ہو کر آدمی دیکھے تو وہ چہرہ شیر کا نظر آ جائے، اتنا نمایاں ہو تو نماز مکروہ ہوگی، اور اگر اتنا نمایاں نہیں ہے تو نماز درست ہو جائے گی. اور بہرحال تصویر والی انگوٹھی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عافیت اسی میں ہے. پوچھتے ہیں، ایک محرم سے 10 محرم تک دعوت کرنا، اور اس دعوت میں مدرسہ اور مکتب کے بچوں کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اگر اس دعوت کے اندر مختلف قسم کے غیر ثابت اعمال کیے جاتے ہوں، یا اس دعوت کو ضروری سمجھا جاتا ہو، یا اور کوئی منکر اس میں پایا جائے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی دعوتوں میں مدرسے کے طلبہ کو شرکت کرنا صحیح نہیں ہے. اتفاقاً کوئی آدمی دعوت کرے اور کوئی منکر اس میں نہ پایا جائے تو گنجائش ہو سکتی ہے. پوچھتے ہیں، جانوروں میں انجیکشن کے ذریعے بیج رکھنا کیسا ہے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ باقاعدہ جفتی کرائی جائے، لیکن اگر یہ مشکل ہو تو انجیکشن کے ذریعے بھی بیج ڈلوایا جا سکتا ہے، گنجائش ہے. اگر شوہر نے بیوی کو کوئی چیز ہبا کر دی یا اس کے مہر میں کوئی چیز دی، تو اس ہبا یا مہر میں شوہر کے وارثین کا حق ہوگا یا نہیں؟ جو چیز شوہر نے بیوی کو ہبا کر کے اس کو قابض و مالک بنا دیا، یا مہر کے بدلے میں کوئی چیز دی، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ صرف بیوی کا حق ہے، اسے کسی اور کو نہیں دیا جائے گا بغیر اس کی اجازت کے. سوال کرتے ہیں، کیا بیوی کو اس کی اجازت ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد پوری جائیداد صرف اپنے نام کرا لے، اور مرحوم کے وارثین کو کچھ نہ دے. اسی طرح کیا ماں کو یہ حق ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو محروم کرے اور کسی کو کم زیادہ دے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو بھی وارثین ہیں ان سب کو ان کا حصہ دینا لازم ہے. کسی ایک وارث کو چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینا, اپنی ملکیت میں لینا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح ماں کو جو اس کا اپنا حق ملے, جو اپنی ملکیت ہو, اس میں بھی اولاد کے درمیان برابری کرنی چاہیے. بلا وجہ امتیاز کرنے سے بڑے فتنے اور آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں کیا خونی رشتہ دار مثلا اپنی حقیقی اولاد کے لیے کسی قسم کا ہبہ یا وصیت کرنا شریعت کی نظر میں جائز ہے؟ ہبہ اگر شرعی طور پر ہو جائے تو وہ تو نافذ ہو جاتا ہے, لیکن اپنے وارثین کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے. اگر وصیت کر بھی دی جائے تو شرعاً وہ نافذ نہیں ہوگی. پوچھتے ہیں کیا مرنے والا مرض الوفات میں اپنی پوری جائیداد وارثین کے ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے نام کر سکتا ہے؟ اگر پوری نہیں کر سکتا تو کتنے پرسنٹ کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کے حق میں وصیت درست نہیں ہے, اور مرض الوفات میں جو ہبہ ہوتا ہے وہ بھی وصیت کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اس صورت میں جو سوال میں پوچھی گئی ہے ساری چیزیں مرحوم کی حسب وراثت حصص شرعیہ تقسیم ہونی چاہیے, کسی ایک کے لیے ملکیت ثابت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.